Nit, són 11:15, aquí comença el Cafè Baviera. Cafè Baviera, amb Xavier Bosch. Algun amic simpàtic ja m'ha dit: això de Cafè Baviera té nom de programa de sobretaula? Sembla que sigui un programa sobre el Bayern de Múnich, per això de Baviera. Senyor Lluís Permanyer, bona nit. Hola, bona nit. Lluís Permanyer és periodista de La Vanguardia, és el cronista de Barcelona i a més és fill de qui va ser directiu del Barça. Què va ser el Cafè Baviera? Doncs el Cafè Baviera va ser un cafè important que l'Esteve Sala Soler, fill d'Esteve Sala Canadell, que era, ha estat tal vegada el restaurador més important de Barcelona, que va comprar un bar que ja hi havia allà mateix, a la Rambla 127, per entendre'ns, a la part alta, a l'esquerra, tocant on avui hi ha la sastreria Modelo, el Núria i el Canaletes, doncs en aquell número hi havia un bar que es deia Petit Pelayo, i el 1929 el va comprar i el va rebatejar amb el nom de Baviera, que volia que fos una cerveseria estil alemany. I ell, que sempre li agradava que els seus establiments, per molts que en tingués, cada un tingués el seu estil, doncs allà la cervesa alemanya de barril, també el caviar Romanov, que feia portar-lo especialment amb avió, i uns pastissets calents de pasta de full que, farcits de crema d'anxova, diu que se'l menjaven com pa beneit. Carai, això s'ha perdut, el pastisset farcit de crema d'anxova? I tant, això i altres coses. Quina és la relació del Cafè Baviera amb els jugadors del Barça? Doncs, segons han contat, que després de fer els partits estaven assedegats i els agradava asseure's en el Cafè Baviera per prendre's uns bons tantos de cervesa. Però el curiós és que els jugadors del Barça no hi anaven sols, sinó que de vegades hi anaven amb els seus contrincants, la qual cosa per la gent d'avui ens sembla una novetat. Aquest és l'esperit del Cafè Baviera, també del programa de ràdio. Estem parlant de l'època del Sagi, de l'Alcantara, del Samitier, també, no? I el Semi era un dels que anava i freqüentava aquest bar Baviera. Senyora Tina Soler, bona nit. Hola, bona nit. La senyora Tina Soler és vídua de Josep Samitier. Sí. Vostè, amb el seu marit, hi havia arribat a anar al Cafè Baviera? Moltes vegades. Anàvem a sopar moltes nits. Allà, com ha dit el senyor Permanyer, que ha explicat moltes anècdotes, just al costat, diguéssim, del Núria, era un restaurant tipus alemany, sí, una mica, i llavors anàvem a sopar moltes vegades. Sopàvem sempre amb l'Esteban Sala i amb altres amics que ens trobàvem allà. I altres vegades també sopàvem, quan anàvem a Madrid, també estava el Baviera de Madrid, sí, que també era de l'Estavet. On estava, a Madrid? Al carrer Alcalà, puixant a la dreta. I allà anàvem a sopar amb tots els amics d'allí que tenia a Madrid, amb el José María de Cosío, que era el crític taurino i escritor, amb l'Alfonso Sánchez, que era el crític també de cine, amb l'Eusebio Oliver, un metge molt important. Bueno, molts amics anàvem sempre, ja sempre fèiem tertulià. Ja ha sortit el nom en alguna ocasió de l'amo del Cafè Baviera. Sí. Senyor Lluís Permanyer, què li deu Barcelona al senyor Esteve Sala? Bé, tal com deia, pare i fill, que es van encadenar d'una manera molt fructífera i productiva, han estat tal vegada l'equip restaurador més important que hi ha hagut fins ara i que no crec que hagi estat superat. Per la gran qualitat, imaginació i modernitat de tots els seus establiments, perquè sempre van voler que tots els seus establiments tinguessin una gran personalitat. Parlant de modernitat, Esteve Sala va anar a Itàlia i va ser l'home que va portar la cafetera express a Catalunya. Exacte, per exemple. Va anar a França i va portar les patates chips. Exacte. Com deia Lluís Permanyer, va anar a Rússia en l'any 21 i va ser el primer a importar el caviar Romanov i que es bevia amb cervesa en el Cafè Baviera. Que bé. A Madrid va portar els canelons, que no es coneixien, es va portar de Barcelona cap a Madrid. I una cosa que encara el relaciona més amb el Barça, i és que Esteve Sala, el pare, va ser la persona que va tenir el primer bar dintre el camp del Barça. Va ser concretament l'any 1908 al camp del carrer Indústria. I aleshores ell, a la mitja part, trucava al seu bar, també al Canaletes, al capdamunt de la Rambla, i cantava el resultat. I allà, amb una pissarra, la gent s'assabentava del resultat del partit de la mitja part gràcies a aquest sistema rudimentari, però que era molt útil. Bé, l'Esteve Sala, a part d'això, era amic personal del CEMI, i així no és estrany que després d'haver-hi aquesta relació, doncs el CEMI també s'instal·lés a viure a l'Hotel Orient. Naturalment. Del qual ell era, doncs, el propietari. Moltes gràcies, Lluís Permanyer, moltes gràcies també, senyora Tina Soler, viuda de Samitier, per explicar-nos què era el Cafè Baviera, i bona nit. Pues bona nit. Adéu, bona nit. Senyor Joan Gaspar, president del Barça, bona nit. Hola, bona nit. Per la família Gaspar, qui va ser Esteve Sala? Bueno, pues un gran amic, no? Un gran amic del meu avi, el... no sé si ja parlem del pare, de l'avi, jo crec que a l'avi, perquè lògicament jo coneixo, i amb els que jo tinc ara moltes relacions amb els nets, però a l'avi, un gran barcelonista, un gran amic del meu avi, el pare, l'Estevet, no sé si el nom aquest d'Estevet ha sortit o no durant el transcurs de... No, encara. Pues, es deia Estevet, Estevet. Tothom el coneixia per l'Estevet. Per diferenciar-lo del pare, potser. I ell molt amic del meu pare, i ara jo molt amic dels nets, no? No sé, clar, el que s'ha parlat de la família Sala i dels establiments que tenia, no? Però m'ha semblat parlar de l'Hotel Orient. La família Sala és encara la propietària de l'Hotel Orient, la família Gaspar, la que explota l'hotel, no? I aquí és on neix aquella història, que és real, de la promesa que Esteban Sala i el meu avi li fan en el Pep Samitier un dia amb un partit que li diuen que si es guanya aquell partit li prometen que quan es jubili, quan es retiri del futbol, podrà viure de forma gratuïta en l'Hotel Orient i tindre, a més, pensió completa. I el Samitier els hi diu que també li agradaria que pogués anar enclòs dintre d'aquesta prima atípica, que es pogués afeitar cada dia. Cosa molt típica, i que a més l'Hotel Orient tenia pues, una perruqueria dintre el mateix hotel. Guanyen el partit, guanya la prima, el Samitier es retira i se'n va a l'Hotel Orient i li demana al meu avi i a Sala que compleixin amb la seva paraula. El Samitier va viure a l'Hotel Orient durant algun temps, fins que després ja pues, se'n va anar i se'n va anar a viure a l'estranger, després se'n va anar a Madrid. I aquí s'acaba la primera part de la història, no? Al cap de molts anys, molts, el meu avi descansa ja mort, el senyor Sala també, el Samitier torna a Barcelona, s'instal·la en un pis, em sembla que estava parlant amb la viuda del Pep Samitier, ja ho he de recordar, i un bon dia es presenta a l'Hotel Orient, on en aquell moment jo era el director de l'hotel. I llavors em diu si jo coneixo la història, li dic que sí, que la coneixo, i que si vol instal·lar-se, diu, no, jo no vull instal·lar-me ni vull menjar, només vinc a cobrar la part de la prima, només l'afeitar-me. Llavors el Pep Samitier, fins pocs dies abans de morir, cada dia venia a l'Hotel Orient a afeitar-se, i jo li vaig posar només una condició, que quan sortís de la perruqueria, pues que m'expliqués alguna anècdota de la seva vida com a futbolista i com a gran barcelonista, no? I per això jo tinc aquesta estima tan especial amb el Pep, perquè ell m'explicava moltes i moltes anècdotes de la seva vida com a futbolista. Per tant, la família Sala, el Baviera i tot el que eren els establiments Sala i la família Gaspar i Ursa, pues, han estat sempre molt units dintre de l'hostaleria. Recordo en el programa que estan sent, arran d'una de les emissions dedicades a Samitier, que es va inaugurar una habitació amb el seu nom. I jo vaig participar sentat amb la cadira de barber. De barber que el Pep Samitier s'afectava pues, durant molts anys quan anava a l'Hotel Orient. S'imaginava que ser president del Barça era el que ha viscut en aquests dos mesos? Bueno, quan un ja porta 22 anys com a vicepresident, més o menys té una idea, no? El que passa que sí que és cert que en aquests dos mesos, que no arriben encara, pues, s'han tingut que fer moltes coses en quant a aspectes esportius, aspectes socials, d'unitat. Després d'unes eleccions renyides, es tenia que intentar començar una nova etapa, però començar una nova etapa des de el que va estar durant tota la campanya una mica el lema meu, no? Que és un respecte en el passat, una renovació, una experiència, però al mateix temps intentar fer les coses d'un estil, una forma de fer-les que ni millor ni pitjor de les que es feien fins ara, però diferent de forma, no? En qui va pensar el dia del Gamper quan va seure a la llotja, a la cadira central, per primera vegada? Ah, doncs amb els meus pares, lògicament, que són els que, per molts motius biològics i també doncs, per raons de l'ossonisme que jo tinc, van ser o han estat, o són, perquè els dos tinc la sort que estaven aquell dia de Gamper, doncs són els que han fet possible que jo avui sigui president del Barça. No? M'han explicat que quan vostè era un nen, un president del Barça li va posar una insígnia en el pijama i que aquell dia vostè va decidir que volia ser president. És veritat, això? Miró Sans? Paco Miró Sans, president del Barça, era molt amic dels meus pares i llavors ja va vindre a casa, jo era jovenet i ja tenia el pijama posat, com era lògic en aquelles hores en què venien a sopar a casa dels teus pares els amics seus i sí, sí, em va imposar una insígnia d'aquelles senzilles que sempre porta un president a la butxaca, no? I vaig estar durant molts dies sense deixar-me canviar ni el pijama ni que em toqués ningú pues, la insígnia, no? Bé, a veure, jo el Barça el porto molt a dintre, no? I per tant, ara totes aquestes li podria explicar pues, moltes, no? Però en qualsevol cas, la il·lusió d'arribar a ser un dia president del Barça, jo crec que tots els culers la tenim dintre, no? Passa que, independentment, després tens que tindre les possibilitats... No, primer volem ser jugadors, quan ens passa l'edat volem ser entrenadors. Sí, primer entrenadors, sí, sí. Després primer jugadors, sí. I finalment presidents. Bueno, no